fi ci aduna yeen yeenako mom alakhirah lolou day tektal na kon wouti ak yefere manam mbugal bu graw bi nga xamantene mom mo ci aju lolou lay tektal amma yi nga xamantene mom ngeen lim lolou ay dalil yu bari dañu ñew waneni mën nañu julle sans sol dal niki non ay dalil yu bari dañu ñew waneni war nañu mëna baña tent suñu bop yi kon bu woba lolou lay tektal manam lolou kon lolou benn mbir la ñaarelu mbir bi moy yoy nonu nga xamantene mom lañ wax lolou dañu wouti ak yefere ci doxalin wi manam comme ñom comme masalan ku ne xamna ni bayyi suñu bop ni lolu moy ciosan bayyi suñu bop bañ ko tente lolu moy ciosan te lolu mom moy li nga xamne mom mo deppo ak fit manam ni yalla bindé nit ñi naturellement kon bu bobal ñun le fait que ñu wara wuti ak yefiri lolu rek motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam instaurerul ñuy tente suñu bop yi niki nonu julli te baña sol dal ku nek xamna ni lolu moy ciosante lolu mo upp orma ci digeunte nit ki ak borom mom subhanahu wa ta'ala waye beug wuti ak yefiri motax mu digel ñuko kon ci kaw lolu yoyu manam de toute façon munu ñu nek lay bo xamantene manam bu lolu bokul ak watsi ki bi nga xamne nit ki mom day wuti li nga xamne mom moy ciosan ndax ciosan moy nit ki yalla dako bayyi mu am sikki mom kon bu boba mom bu ko dindé lolu wuti na ak ni nga xamne mom moy nature bi ko suñu borom bindé subhanahu wa ta'ala niki nonu wuti na ak li nga xamantene moy sunna bi nga xamne mbolam yenenti yalla yi mu salatu wa salam deppo nuñ ci tan ko lolu day tektale kon ci anam gu leer ci ne yow sa wax gi nga xamantene mom nga wax lolu day dal di daxu sa manam sa gar gar gi nga xamantene mom nga fi tek lolu boba tamit da fay dal di nek lo xamantene day dal di daxu niki nonu tamit manam kon bu boba dañ nan la kon lolu day tektale ne manam kon dafa haram te nuro ak yefere giso xana li sama li yenenti bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bima xamantene mom la lu junjon sank yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax ne bu astu bayna yaday sa'a bu li an uqat li an uqatil an-nasa hatta yaqulu la hatta ya'budu Allah wahdahu la sharika la waj'alat rizqi tahta dhilla rumhi وجعل ذلة والصغار والصغار على كل على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم من ينتي بي دا فا وخني صلى الله عليه وسلم man dañuma yoni manam ci juste avant al-akhirah di avant aduna bi de tukki mba pare ngir ma xex ak nit ñi ba kérok ñuy wax la ba kérok ñuy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala te bañ ko bokalé ak kenn ñaarelu mbir mi mom moy de sama wërseuk yalla daf ko def mu nekk ci sama ronu xet sama wërseuk yalla daf ko def mu nekk sama ronu xet muy ñaari bir mu ne ñettelu mbir mi mom moy sama borom subhanahu wa ta'ala da fay def li nga xamantene mom moy az-zillatu manam az-zillatu moy torox tangé wa sagharu ak touti ala man khalafa am bi ci kep ko xamantene dafa wouté ak sama ndigal dafa wouté ak sama mbir mu dal ci tegné wa man tashabbaha bi qawmin kep ku nurulu aw gay fofu minhum ci ñom nga bok xolal subhanallah li xolal phrase yi nga xamantene mom la lekkele ak waxam joju mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu day tektele ci anam gu leer ci téré gi nga xamantene mom lay téré képp ko xamné da fay wouté da fay nurulu ak yéféri ndax dafa wax né képp ko xamné da fa wouté ak sama mbir yalla da na la toutal moy lan moy bo nuru ak yéféri ci wouté ak ndigalu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yalla da na tek ci sa kaw ak doyadi ak toroxtanga té lolu mom moy li nga xamné mom mo dal julli ñi jamono ji ndax wouté gi nga xamantene mom lañu wouté ndigalu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam seenu teranga gep teranga mo nekk ci top sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam té bu boba ci lañuy ragné ko ndax julli ragné ko ci kanam yéféri dafa nekk lo xamantene objectif la xolal subhanallah li nga xamantene mom mo xew ci suñu jamono moy bo gisé julli ñu jigen ñi nga comparer leen ak tay manam ki nga xamné maryam la tuddu wala fatima wala khadija la tuddu tay nga gis ko ci mbedd mi manam mom do ko xamé ak ki nga xamné mom mo tuddu christel ak christine han ak estelle ak jaar yoy non manam ñom do leen xamé tellement nit ñi solo ben la té nek ni ñuy comporté wo ben la niki nonu goor ñi itam nonu la dé ñi nga xamantene ñom ñoo ci tuddu Abou Bakar ak Omar ak ñeneen ak ñooñu noonu ñooñu tey boo leen rombe ak ñi nga xamantene ñoom ñoo tuddu Patrick ak ñooñu benn leen maanaam ñoom ñëpp ñoo nuroo seen xarkanam yi boo leen xoolee benn la te loolu yépp li nga xamantene moom mooy li ko waral mooy ñàkk topp li nga xam ne moom mooy farata yàlla bi ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax maanaam te sikki nekkul ci ne nit ki su fekkente ne dafa amee sikkim maanaam sàmmonteeg sunna boobu dañuy gis ñëpp dañuy wax ne julit la te d' ailleurs fii fépp foo xamantene nit ñi dañuy wax ne les voiles ñi wat ñi nga xamantene ñoom ñooy muuru ñëpp dañuy xam ne julit ñi rek a tax ñuy wax chrétien yeeg juif yi xam ngeen ni chrétien yi ak juif yi kenn taxul ñuy wax ñi noonu tamit bu fekkente ne dañuy wax les barbus ñi nga xam ne dañoo amee sikkim sikk nekkul ci ne julit ñi ñoo tax ñuy wax kenn leen taxul ñuy wax te it nit ki buñ ko gisee mu yor sikkimam dañuy yaakaar ci moom ak yiwëku mbaax te bëri na ñoo xamante ne tey subhanallah li nga xamante ne maanaam moom moo tax ñuy commencé sàkku xam-xamu diine ba commencé koo am ba nekk léegi ay imam maanaam ci suñu jamono bëri na ci ñoo xamante ne li ko waral mooy dañu doon yor sikkim nit ñi di leen laajte di ñëw di leen laaj ndax yaakaar ne maanaam ay nitu diine lañ te boroom yi xam-xam lañu bu boobaa nag ñoom nag ñu daal di mujj a rus dem di sàkku ji xam-xam bu ko defee su leen nit ñi laajee ñu daal di xam li ñuy tontu te loolu képp koo xamante ne xam na ni dëkk yi di doxe ni àdduna bi di doxe jamono ji loolu maanaam du nekk bokkul ci li nga xam ne moom lay weddi ndax dana xam ne ñi nga xamante ne ñoom maanaam ñooy ñu yor si kimi ñoom la ñu gën a yaakaare ci ñoom ñu topp diine ci ñu topp alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musiba gépp musiba mi ngi ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xas ak a critiqué ak a ŋàññ ak a maanaam di tuutal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jéem a topp alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ñii nga xamante ne ñooy jigéen ñii di muuru wala ñii nga xamante ne ñoom ñooy ñii di yar seen sikkim yi gëmuñu dara nangam ak nangam li tax nag ñu di leen di indexé ndax dañoo xam ne ñoom ñoo dàq topp yàlla borom bi subhanahu wa taala te ñoo dàq topp sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu tamit loolu bu boobaa mel nañ comme ni nga xamante ne noonu la nafiq yi di def maanaam comme ñi nga xamante ne ñoom dañuy reetaan ñi nga xamante ne mooy mooy ñoom la alquran naan qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma kuntum qul istahzi'u inna allaha ma mukhrijum ma kuntum tastahzi'un ak wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un yey na ci seen kaw maanaam li nga xamante ne moom lañ doon reetaan di ko kokkale sama borom subhanahu wa taala nee na inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun ñi nga xamante ne ñoom way jomb ñaa jaamu lañ nga xamante ne ci bàkkaar la ñu dëkk te ñoom képp koo xamante ne yaa ngi wat sa sikkim sikk nekkul ci ne ci bàkkaar nga dëkk loolu amul benn werante ndax dangaa mooy ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te ci nga dëkk kon bu boobaa yow dëkkuloo jaa ngi dëkk ci di am bàkkaar yàlla nañu yàlla sàmm te yàlla nañu yàlla musal ci boobu musiba niki noonu mu ne ñooñu kon kaanu dañoo nekk gars yoo xamante ne yadhakuna dañuy reetaan mi na alladina aamanu ci gars yi nga xam ne ñoom ñoo gëm ba pare sax li ci gën a garaaw mooy wa ida marru bihim yataxaamasun bu ñu leen rombee da ngay gis ñuy piisanteeg làppante maanaam di reetaan gars yi waaw wa ida nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin bu ñu delloo maanaam ñoom duñu xam sax ne musiba bu mag lañu defoon bu boobaa ñu dellu di ànd ak seen poitif di delluwaat ci seen biir kër yi ala wala wa ida ra'awhum bu ñu leen gisee xaalu dañ naan inna haulaa gis nga gars yi la daaluna dañoo sànku ndax ay extrémiste lañ maanaam ay nit lañ ñoo xamante ne dañoo ëppal ci seen diine wallahi ñoo ñu ëppaluñ ci seen diine ñi ëppal ci seen diine ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppul seen diine moom maanaam ñi nga xam ñoom mooy yéen ñi nga xamante ne yéen da ngeen a mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir ak ci biti te ku nekk xam na ne nit ki bu fekkente ne dafay wat sikkimam te nuru bi muy nuru yéeféer bi kooku maanaam nuru gi nga xamante ne moom la koy nuru ci biti parce que dafa comme li imam ibnu alqayim rahimahullahu taala wax daf ne fitra ñaar la dafa am benn bi moom mooy bi nga xam ne moo nekk ci xol moom mooy ngëm yàlla gu dëgër gi ak imaanam iman gu mat sëkk gi nga xamante ne moom la ak ragal yàlla gi nga xam ne mooy nekk ci xolu nit ki ba tax muy def li yàlla bëgg di bàyyi li nga xamante moom lay tere moom mooy tax muy bëgg di wuute ak yéeféeri ci seen pas-pas ak seeni doxalin loolu moom mooy fitra bu njëkk bi ñaareel bi nag mooy yi nekk ci biti te yooyu moom la sama borom subha moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di tudd ci suñu xadis bi ak xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy wax yu mel ni ki ñoom yooyu nag nga xamante ni yi ci biti la dañoo am ñoom ñooy alimenté li nga xam ne moom mooy bitti biir ndax nit ki su fekkente ne dafay sàmmonteeg sunna yi ci zahir lu ci ëpp da ngay gis maanaam biir ngëm yàllaam di commencé yokk waaye su fekkente ne dafay négligé jëf yi nga xamante ne ñoom ñooy jëfu cër yi bu boobaa li nga xamante ne moom mooy jëfu xol bi maanaam xol bi day daal di nekk loo xamante ne day tàmbalee rap té sik nekul ci né li nga xamantene mom la wax dëgg la ndax nit ki su fekkenté na masalan du gis bénn différence bu am ci mom ak digënt yéféri loolu limi ték moy ngëm yalla ma ngay wañé ko té yenenti suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax né ya ayyuhalladhina amanu man yartadid minkum 'an dini fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im e yeen gaay nga xamne gëm ngeen teddu bu fekente na mu yeen gaay nga xamne gëm ngeen teddu kep ko xamantene dafa wan ginnaw diinam manam dafa delu ci ginnaw ci diinam mu ne xamene yalla mum deuna indi aw xelsef na indi ay nit ño xamantene ñom dañ yalla da len di sop ñom ñu sop yalla ba pare dañuy yuhibbunahum yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'alal mu'minin dañuy tutel sen bop ci kanamu julit ñi way ci way kanamu way gem ñi way a'izzat dañuy am ful ci al kafirin ci kanamu yeferi te lu ci upp ñi nga xamantene ñom ñoy wat sen sikim sik nekul ci le li tax ñukoy def bokku na ci cause yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna mag té lolu amul benn wérante mom moy né dañuy bañ yéféri mérélen ndax cause yi nga xamantene mom lañuy wax té mom moy li nekk ci kaw ayé bi ma tuddu légui mom moy té al ayé bi fi mu jéxé mo dilal ala daf ci ték né wala ya khafuna té duñu ragal ñoñu julit ñoñu non sama gaar yoy duñu ragal lawmata la ñañu kenn ku leen di ngañu té sikki neeku ci ñu upp ci ñi nga gis ño xamantene dañuy wat seen sikki mi dañuy ragal ku leen ngañu niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene mom motax ñuy wat seen sécurité bañ ko bayyi moy dañuy wax ndax sa antusibana daira dañuy bañ nak manam wër wërul musiba manam ak décor ak ñak xaaliss ak ñak deeng ay poste yu baax daal ñi dal loolu lañuy wax té loolu moy li alcorane wax na dëgg wallahi alazim té bo xolé ayé bobu tamit ayé bi nga xamantene mo ne ci kaw moy li nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf ci wax ne ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa ulaika minhum wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin aya bob mo nek ci kaw sama borom daldi wax ni yeen gaay nga xamne gem ngeen te deug mu ne bu len jappé mukk yahudi ak nasarani ngeen def len ay parando wa ba'dhum awliya ba'd len ci ñom ñom ñoy parando ñi ci dess waman yatawallahu minkum kep ko xamantene parando na ak ñom manam moy jimna mingo parce que lool moy tawalli moy mingo sey mbir dang ko jël mengaliko ak ko dama lay laaj ndax ki nga xamantene mom yow ni ngay solo nonu lay solo ni ngay toileto nonu lay toileto ni ngay defare sa bop nonu la koy defare ba buñ leen gisee yeen ñaar duñu xam kan mo ci farfan est ce yeen ñaar mengo wolen sik nekul ci ne mengo ngeen ci genn ak anam bu anam bi numu meuna don en tout cas mengo ngeen bu boba lol la nga xamantene mom la alcorane wax bu boba day dal di nek ci nga xamantene day deggu ci ki yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam wuti len ak yifiri ci bu len sen sikimi na ngeen koy bañ di wat niki nonu manam sen nanuy na ngeen koy wañi lolou mom moy li nga xamantene mom la wax bu boba day suñu manam suñu borom subhanahu wa ta'ala da ci tegné wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin bur yalla day du gindi ki nga nit ñi nga xamantene ñom ay togn kat lañ te sik nekkul ci ne ki nga xamantene mom moy wat sikki mom niki nonu ba nuro ak yifiri koku sik nekkul ci ne mi ngi togn sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne la manam li nga xamantene mom la ay yi di tekk la ay bi nga xamne mom la tuddu sank ak ay yi nga xamne ci la jëm yoy yep day tekk rek ponku qaida bu mak bi nga xamantene mom lañu wax sank ne manam ni objectif le ci sharia bi ne al ne dañu wara wuti ak yeviri ci seeni doxalen ak seeni dokin defin manam lolu bokku na ci li nga xamantene mo koy deugere sama borom lim wax subhanahu wa ta'ala dan walan tarda walan yarda anka al yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum walan tarda anka al yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya munay yi xamal ni yahudi ak nasarani duñu contane ci yow luddul nga top senu yoon sik neeku ci ne gi nga xamantene mom moy yor sikima diko bayyi non yahudi ak nasarani duñu contane ci ñom te lolu manam kep ku top mbir mi xamne lolu mom mo am kep ko xamantene top ni deug mbir xamne ni yahudi ak nasarani a ba dan ni contane nga xamantene mom moy bayyi sikima comme ni koko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digele waye ki nga xamantene mom da koy wat nak bu boba mom yahudi ak nasarani dañuy commencer and d'ailleurs sax ci koko lañuy tambalé nom nonu lañuy xamé ni ki mom nit ku modéré la ci diiné non lool da fay tekkalé kon ci anam gu leer ci haram gi nga xamantene nonu loolu haram niki nonu tamit sama borom subhanahu wa ta'ala neena wala takunu kalladhina nasallaha fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun wala takunu bu len nek kel la fina melni gaay nga xamne nasullah dañoo bayyi yalla manam melni kuko fatte fa ansahum anfusuhum yalla nak fa fatte lo len seen bop ulay ulay gaay yoy hum ñoom sax alfa sax wona ñoy katchori te lolu li nga xamantene mom lay tekki mom moy de ñi nga xamantene ñoom dañoo bayyi li nga xamne mom la alquran di wax ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di def di digle te ñoy yefiri deug deug ñoom dañ ko bayyi ci arab gu mat seuk amma julit ñi nga xamne nak dañ leen di nuru nurul ak di jema top sen banex ñoñu nonu ñom ak ñom ño yam ci caractère bi nga xamne mom moy caractèreu katchore gi lolu motax borom xam xam yi nga xamne rahmatullah alayhim rawati na fuqaha malikiyyi rahimahumullah ta'ala ñom duñu nangu sédey ku wat ci kimu lolu li tax moy ñoñu ay katchor lañ te alquran mo ne inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin yalla mom du geureum ñi nga xamantene ñom ñoy katchor yalla du contante ñoñu lolu yep day tektele manam li nga xamne mom lañ wax niki nonu amna benen aya ci alquranul karim sama borom subhanahu wa ta'ala neena thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min allahi shay'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin la ilaha illa allah kholal ni alquran di waxe subhanallah mona summa top nak jaalnaka dagn lo def yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi sunu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dagn la def ala shari'atin nga nek ci kaw sharia manam dagn la jox yoon loi min al amr bu tukki ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala kon nak fattabiha nanga ko top wala tattabi'ta bul top ahwa alladhina banexu gaay nga xamantene ñom la ya'lamuna xamuñu sik nekul ci ne saw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam limu digle mom moy daf ne na ngeen di sekkal seen sécurité na ngeen di wañi seen mustage te bu len ko wat bu mu jeex te sik nekul ci ne kep ko xamantene sammu teewul ak lool dem top ji xol rek li yefiri def nga xamne ñom ñepp presque ñoo nuro ci walu gogo bu wowa nga dem diko topando bu wowa dañuy xamne da koku yow kon da nga bayyi li yalla digle nga dem top ji ñi nga xamantene ñom ñoy banexu ñi nga xamantene ñom ñoy ñi xamul ni ndax yéféri sik neeku ci ne xamuñu li yalla bëgg sik neeku ci ne xamuñu kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala manam sik neeku ci ne manam joxuñu ko ak joxuñu ko gëdd gi nga xamantene mom lañ ko wara jox ci kaw loolu kon yow bu fekkentene da nga leen di nuru nurul yow bu boba da nga top seen ay banex ñom bu boba nak ki kon fa innahum yalla neena li wër wor moy ñom la yughnu anka minallahi shay'a duñu la jariñ dara dara dara bu la yalla de duma wa inna zalimina li wër wor moy toñ katite moy ñom ba'dhum ñom ak ñi leen di nuru ba'dhum awliya ba'dhum lenn ci ñom ñom ñoy mengo ak ñi ca dess rek wallahu yalla nak mom waliyul muttaqin mom moy mengo ñiko ragal te ñiko ragal deug moy ñi nga xamantene ñom yalla limu digle lool lañuy def te limu téré lool lañuy bayyi te yalla rek tax ak lepp lo xamantene mom mo leen ci mëna fekk loolu mom moy li nga xamantene mom moy li deppok alquran ak sunna li dal ala kulli hal legi nak mu dal am rek manam ben leunt bo xamantene legi lañ ñu dal di koy deg itam manam ci ñom ñu ne manam ci tiaxan kat yi nga xamantene ñom neena ñoy manam yoy affaireu eishik yoy amul solo parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko don téré dafa fekkone bobu yefiri ñom dañ dan wat seen sikim wa legi buñu débé ba nga xamantene yefiri legi dañuy bayyi seen sikim nak bo wa dañ nan le premièrement moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la don diglé masalan jong fekkone na arab yi di ay yefir don nañu jong niki nonu bimu diblé nan sikimi bayyi len ko musuk arab yi lu upp ci ñom dañ dal bayyi seen sikimi da ñu ko wat lolu tamit manam té pourtant daf ni wouté len ak ñom lolu moy lan moy ci ciossan yefiri ñom dañuy faral di wat sen sikimi legui nak kon ci ciossal ñun yenenti alayhi musallatu wassalam manam yenenti ak kep ko xamne day top sen yon ñom dañuy bayyi sen sikimi ci ciossal kon yeen bu len bayyi sen ciossal ngir dem top len ñom ci sen ciossal lol la yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam legui nak su fekenteene ñom ñoo len fekk ci yeen ci sen mir nak legui manam ci li yenenti bi digle sallallahu alayhi wasallam lolou moy ñom ci walu gogou siwulisi nañ ci walu gogou lolou rek lay tek bu boba nak niki no kon bu boba li nga xamantene mom lañuy wax manam kon bu boba sa wax joju day dadi dakku ndax kat benen bi mom moy yifi manam woute ak yifiri kesse du cause bi nga xamantene mom motax ñu ne wat ci kim dafa haram du woute ak yifiri kesse de ndax benen moy dafa bok ci sunan al fitra yi aussi yoy yep ak yenen ak yenen bofa nopp tamit nit ki da fay buuy wat ci kima da fay nuro jigen ni te lolu mom moy li nga xamantene tamit mom lañu xam ndax ndax lan la insha allah taala leunt leunt yoy dinañ ci ñew ndax am nañu xamne dinañ la mëna wax ni ah de nuro wu la jigen kat parce que nak ku nek xamne ni jigi waji bu waté ci kima bu nuro jigen ji batay manam dinañ gis dal buñ ko xolé ci xar kanam batay nuro wu la jigen bi waye leunt leunt bobu insha allah taala dinañ ko yëkëti waye dal li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy li am fi ni nan la abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu solo na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah munena la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul alladhi yalbasu libsat al-mar'a wal mar'at allati libsat an-nisa wal nisa wal mar'at allati ya talbasu libsat ar-rijal manam yenen da ko wolbeuti manam la'an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mar'at allati talbasu libsat ar-rijal wal rajul alladhi yalbasu libsat an-nisa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam rubna goor yi nga jigen yi nga xamantene jigen ji nga xamantene day sol solu goor ni niki non reub na goor yi nga xamantene day sol solu jigen ni bu boba kon lolu day tektale ne cipp ko xamne da fay nuro manam goor buy def yofi jigen niki non jigen bo xamantene da fay def yofi goor bu boba koku dañ koy borom bi subhanahu wa ta'ala da ko reub yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko reub legi nak bu boba nit ki meun na ne a dedet yow tol nga wax té li mom sikim la manam ci jëm ji la bok boba dañ nan la waw ndax wax ji nga xamanteni mom moy diko gëna matalé mom moy hadithu abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala ak abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak ne yenente bi sallallahu ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-mutashabbihin bir-rijal min an-nisa wal-mutashabbihat bin-nisa min ar-rijal niki nonu wax joju ñewna ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamni mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune ya rubna mune yalla rubna ki nga xamantene mom moy jigen ñi nga xamne dafay nuru goor ñi niki non goor ñi nga xamantene ñom ñoy nuru lu jigen ñi té bu nit ki bu fekkentene dafay wat ci ñom sik nekkul ci ne dafay nuru lu goor ñi té day nuru lu jigen ñi té loolu manam mom moy loolu tektal la ci bu leer ci wané manam loolu ni nga xamantene non la xaramé té loolu mom la imam al-hafiz ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala wax ci tamhid bi mi sharh hadith exactement bu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ma bi nga xamantene mom moy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne qasu khaliful mushrikeen qasu shawariba wa wafiru wa afu al-liha manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa afu al-liha ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wuti len ak yefiri na ngeen wañi sen mustache te na ngeen bayyi sen sekk wi musak lolou non ba nga xamantene mom la ko wax fofu non mune deglu limu wax al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah wax dafni khalqul lihyati haramun wala yaf'aluhu illa al-mukhannathuna min ar-rijal mune wat ci ki mom dafa haram te ñi ngunu ganalu mam ñi gor jigenlu ci bir gor ñi kesse ñokoy def te lolou day tekkale ci anam gu leer subhanallah ndax damay laaj ndax bu fekkontene mbir mi garawul dangereul niti nonu tamit yoy du yefi gor jigen xam nga wax wax niti ci demi def yefi gor jigen lolu muy tek ma est ce que defé nga ni imam al-hafiz ibn abd al-bar dina yegg bay wax ne gor jigen ni dong ñokoy la te lolu du mom rek ko wax niti nonu la bo demé ci ad-durrul mukhtar bi nga xamantene mom moy téré référence hanafiyyi rahmatullah alayhim tamit lolu lañ ci wax yarhamukallah fofu tam lolu lañ ko wax borom an nihaya ci hanafiya itam rahmatullah am lolou lañ ci wax niki non ibnu hammam ci fathul qadir la même chose la wax sik nekul ci ne lolou manam ni kon yefi gor jigen la manam ndax lan manam yefi gor jigen dans le sens moy kuy def yefi jigen lolou motax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah bi nga xamantene mi ngi sharh hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu bima la wax sank ba ak bi nga xamantene mom mo ci tego ndax ci sahihul bukhari bimu pare juste ci bobu dafa indi benen hadith bi mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ñi nga xamne ñoy goor jigen manam ñi yor manieru jigen ci bir goor ñi seen dekk na ngeen leen genné ci dekk mi ngi lañu génné té xolal subhanallah mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam génné na diw Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala tam génné won na diw xam nga lu mu def ki ngi génné xam nga lu mu def manam ay dafa jël fuddel barami loxoy le fuddel ne dafay nour ndey yoy yu fi jigen la lolou la def ñu génné ko dëkk bi Madina légi lolou nak légui laaj moy lolou non ak war sikim lan mo gëna nouru jëf jigen ha motax al-hafiz ibn hajar rahimahullah neena képp ko xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko natto naturellement muy def jëf jigen ay manieram dafa wara def effort yépp pour bayiko waaw lolou duñ ko ci ngagne waye nak dañ nan ko defal effort yépp pour bayiko waaw yoy yep day tek telecon ci anam gu leer du xamantene amul ben wérante ci ne manam wat ci kimi kon tamit dafa nek lo xamantene dafa haram niki nonu legui bu fekenteene nit ki nak dafa wax ne dedet batay koku manam moy manam gar bi nga xamne mom lañ doon dunjou sang bu nit ki bu ne dedet koku watul sik bu ki wat ci kimam batay nuno wul ak jigen bu boba dañ nan ko dañ lay lacc ndax kep ko xamantene dafa wat ci kimam complètement est-ce que ba pare wala rek mu wat ko ndax wañi ko bu ba kok bu fekente ni nourouul jigen han est ce que nourouul jigen ci le fait que mom ay lexam ak sikimam fini amul karaw nourou nañ ci walu gog ndax jigen la suñu borom subhanahu wa ta'ala bindé naturellement mu baña am sikim niki nonu gor la yalla bindé naturellement mu am sikim insha allah ta'ala lolou dinañ ci gëna ñew ci kanam ndax bu lolou ndax bokku na ci point yi nga xamantene mom lañu wara wax tamit ci walu gog moy né wat sikim koku weddi xewul yalla la ndax sikim goor am ko kokou xewul yalla la wat ko kon moy da nga weddi xewul gi la yalla defal lolou insha allah taala dinañ ci ñew mu nek benen point itam bu boba legi nak kon mbir mi nga xamantene mom mo